وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، انوار کی بارش ہے شور مبارک کا، انوار کی بارش ہے شور مبارک کا، گھر آمن بی کے گھر آمن بی کے رحمت کی گھٹا چھائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، دیدار محمد کا آئے ہیں ملک تارے، دیدار محمد کا آئے ہیں ملک تارے، اس نور مجسم کی اس نور مجسم کی ہر حور ہے شیدائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، ہے باپ یتیموں کا وہ دل یتیم آیا، ہے باپ یتیموں کا وہ دل یتیم آیا، انوار سے جس کے ہیں انوار سے ہے جس کے تاروں نے دیا پائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، خالق نے عطا اپنا محبوب کیا ہم کو، خالق نے عطا اپنا محبوب کیا ہم کو، یہ کتنی عنایت ہے یہ کتنی عنایت ہے کتنی پذیرائی، ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، طالب ہے اگر یکتا مطلوب بھی یکتا ہے، طالب ہے اگر یکتا مطلوب بھی یکتا ہے، نبیوں نے بھی مانی ہے نبیوں نے بھی مانی ہے سرکار کی یکتائی، ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، تھا اس نے جو ملکوتی سب بھول گئے سائم، تھا اس نے جو ملکوتی سب بھول گئے سائم، دیکھی جو فرشتوں نے دیکھی جو فرشتوں نے اس نور کی رعنائی، ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، وہ ذات محمد کی تشریف ہے لے آئی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، جس ذات نے دنیا کی ہر چیز ہے چمکائی، تشریف ہے لے آئی، ہر چیز ہے چمکائی، تشریف ہے لے آئی، ہر چیز ہے چمکائی.